فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدو حواريسيدو هذاهنو كالات كلا سعطان دا عدا الفرقان مركا لغرابو هبين نمدا سبتدا قضبط هدو الله قدر عاو برنامج كان دي كوسو قد بيدونا وحاكمي دا فافاهنا ديرا دا هو لغيه ليو دقالو ما انتا كدعي ديغان كبعاد وين اي مذوق maxaa jira in ka badan 100 askari looga dilay askarta dawladda federaalka dagaaladaas khasaaraha rasmiga ah halkaas ku gaaray ciidamada dawladda federaalka oo sii kordhay iyo sidoo kale gawaarida dagaalka lagu furtay oo iyaguna kordhay wararkii ugu dambeeyay ee mudug ka imaanaya ayaan caawa barnaamijka idin kugu soo gudbi doonaa weeraro isugu jira kuwa toos ah iyo madaafiic lagu garaacay ciidamada shisheeyay iyo kuwa dawladda federaalka oo ka dhacay magaalooyinka tirsan shabeelle hoose xogtooda oo dhammaystiran ayaad dhuuxa ku maqli doontaan. Maxaad ka ogtahay qaladka taariikhiga ah oo ay ku dhaqaaqday dowladda federaalka oo horseedi kara waayitaanka bad masaaxo weyn ku fadhisa oo ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed? Waxaan caawa idiin soo gudbi doonaa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka oo daaha ka rogtay shaki ay dad badan oo Soomaaliyeed ah ka qabeen arrintii baddii ay Kenya muran ka gelisay. Qaybta labaad warbixin aan kaga hadlayno zakada xoolaha nool oo laga qaybiyey degmooyin iyo deegaano horleho ka tirsan shabeelle hoose. Warbixintaas ayaan idin haynaa. Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan wilaayada Jubbooyinka oo iyadana zakada xoolaha nool ka qaybisay degmada Jamaame ee Jubbada hoose. Qoysaskii ka faa'iideystay oo ka waramaya ayaad dhuuxa ku maqli doontaan. Qodobadaas iyo waxaan idin haynaa wararkii caalamka ugu waaweynaa oo ay ka mid yihiin sarkaal cusub oo ka tirsan ciidamada Iiraan oo lagu dilay xuduudda ay wadaagaan Suuriya iyo Ciraaq, dagaalo xoogan oo caawa soo gaaray oo ka dhacay dalka Itoobiya, iyo jabhada TPLF oo soo riday diyaarad isla markaana gacanta ku dhigtay duuliyihii waday. Wararkaasoo idilayn caawa barnaamijka idin kugu soo gudbi doonaa. Waxaa qayb caawa barnaamijka ka noqon doonta warbixin aynu kaga hadlayno faa'iidada basasha. U diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. نظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، دين عظيم هو السامي. وهجاج أين كوب اللون faafaahina dheeraada ayaa laga helayaa dagaalo maanta ka dhacay deegaanka Bacaadweyne ee gobolka Mudug. Wararka ka imaanaya deegaanka Bacaadweyne ayaa sheegaya in maanta halkaas ay mar kale dagaalo ka qarxeen kuwaas oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka. Dagaalada ayaa xoogaysanayay saacadba saacadda ka dambeysa, waxaana ugu dambeyntii halkaa lagu jibiyey askarta dowladda federaalka iyo sidoo kale ciidamo kale oo u soo gurmaday. Inta la xaqiijiyey dagaaladaas waxaa ciidamada dowladda federaalka kaga dhintay 53 askari oo sarkaal ka mid yahay. Sidoo kale mujaahidiinta waxay gacanta ku dhigeen 6 gaari oo nooca dagaalka ah. Aroortii hore ee saaka dagaalkii ka dhacay Bacaadweyne 5 gaari ayaa lala wareegay. Saacadihii dambe ee dagaalku socdayna 1 gaari ayaa ku soo biiray gawaarida laga qabsaday askarta dowladda federaalka. Waxaa intaa dheer in askartii ku dhaawacmay dagaaladaas ay aad u tiro badan yihiin. Sidoo kale waxaa jira gaari ciidan oo isna laga gubay ciidamadii weerarka ahaa, taasoo duuduub ahaan ka dhigaysa gawaaridii ay waayeen askarta dowladda federaalka ilaa 7 gaari. Xogta ku saabsan weerarkan waa iska soo daba dhacaysaa, balse haddii ay wax ka soo kordhaan wararka iyagadii ku soo maqan ayaad insha Allah kaga baga doontaan. waa hagaag weerar isugu jira kuwa toos ah iyo madaafiic ayaa lagu garaacay ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka, kuwaas ku kala sugan magaalooyin ka tirsan shabeelle hoose, Jannaali iyo sidoo kale magaalada Baraawe. Waxaa ku kala sugan ciidamada shisheeye ee Uganda iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka oo la shaqeeya garoonka Baraawe. Guutada madaafiicda ee mujaahidiinta Al-Shabaab gantaala ay ku garaaceen halkaas oo la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada Uganda ee garoonka ku sugan. Sidoo kale magaalada Jannaali waxaa lagu weeraray ciidamada dowladda federaalka ee Uganda kula jira difaacyada. Howlgalladan waxay imaanayaan xilli habeen ka hor dagaalo ka dhacay qaybo ka mid ah shabeelle hoose. Askari Ugandese lagu dilay فخورا بإسلامي waataay qayb ah horey barnaamijka dhaw waxa wareysiyada ayaan wali ku guda jirnaa waxa ay ku soo maqan oo aad dhageysan doontaan wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka oo daaha ka rogtay arin ay dad badan oo Soomaaliyeed shaki ka qabeen taas oo ah in badda Soomaaliya ay Kenya muranka gelisay loo gacan geliyo Kenya isla markaana loo saxiixay hadaba xuq ku saabsan qodobkaas oo ay daaha ka rogtay wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka ayaa caawiyay ku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu waaweynaa ee caalamka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan Maxamed Daahir Cali Sow ayaana kala qayb galaya والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهقاق مركان نوحد كسو دواتان ورركي يقدم بيه عالمك ملايشيات كحوثيينتا ايا بقوليا ساقاشن روح ورريده كدلي قرحيل لو ادك سادي مينوين كواسو دعيد بيا قدي سند كي تغي ملايشيات كحوثيينتا ايا كسوغن ودن كي يمن ايا سند كي تغي وحا اي دلين كدواد بقوليا ساقاشن روح كدي مركي اي قرحيكو آسين ديگانا دعا بريغ ودن كي يمن ايغونا اي كردا وعمين انك بدن سدح بقوليا سيديتني شنقف hay'ad isku sheegtay inay u doodo xuquuqda aadanaha oo fadhigeedu yahay magaalada Al-Jawfa ee waddanka Yemen ayaa maanta oo isniin ah waxa ay shaaca ka qaaday in qaraxyo ay xuutiyiinta ku aaseen deegaanka dhaca bariga waddanka Yemen ay ku dhinteen 190 ruux halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 385 qof waxaana intaas sii dheer oo qaraxyada ku burburay guryaha oo tiro badan oo ay leeyihiin dad rayid ah muddooyinkii u dambeeyay maleeshiyaadka xuutiyiinta ee gacansaarka la leh dawladda shiicada ah ee Iran ayaa dhibaatooyin ka waday deegaanka ka tirsan waddanka Yemen halkaas oo ay ka socdaan dagaalo ba'an oo u dhaxeeya isbahaysiga ay horkacayso dawladda Imaaraadka Carabta arintan ayaa waxa imaaneysa iyadoo laba maalin laga joogo qaraxyo ay ku dhinteen 6 ruux oo rayid ah isla markaana ay ku dhaawacmeen 6 kale kuwaas oo ka dhacay deegaanka kaabiga ku haya magaalada Al-Hudaydah ee waddanka Yemen dagaal xoog leh oo caawa soo gaaray oo ka dhacay dalka Ethiopia iyo TPLF oo soo riday diyaarad gacantana ku dhigtay duuliyihii waday wararkii ugu dambeeyay ee Ethiopia waa kan Maxamed Daahir wadnasanta Maxamed Cali dagaal xoogan ayaa ka socda ilaa iyo shan magaalo oo ku dhow magaalada Maqalla shalay ilaa iyo maanta TPLF waxa ay qaadeen guluf dagaal oo kala ah ciidamada dawladda Abiy Ahmed dagaalka ayaa saacadihii la soo dhaafay u muuqday mid ay maamulayeen Tigreega oo iyagu un ayaa weerar ku ahaa ciidamada dawladda Ethiopia meelaha ugu badan ee haatan lagu dagaalamayo waa Maqalla iyo nawaaxigeeda iyo deegaano dhaca waqooyiga iyo galbeedka dalka Ethiopia ciidanka TPLF waxa ay isku dayayaan inay dib u qabsadaan magaalooyinka laga la wareegay TV iyo Tigreega iyo warbaahinta afkooda ku hadla ayaa laga daawanayaa Ethiopia iyo meelo kale oo dunida ah taas oo caqabad ku ah Abiy Ahmed dagaalada bilowday ayaa la isku gabal dhacsaday ilaa iyo hadda meelaha maanta lagu dagaalamay waxaa ka mid ah Hawseyn, Nablaat, Abraha, Atasha oo ka wada tirsan gobolka waqooyi ee Ethiopia TPLF waxa ay sheegeen in magaalooyinka qaar ay la wareegeen kuwa kalena la isku gabal dhacsaday dhanka kale maamulka TPLF waxa ay sheegeen inay dib u qabsadeen magaalada labaad ugu weyn gobolka waqooyi ee dalka Ethiopia laguna magacaabo Aksum waxa ay sheegeen in duuleedka magaaladaasi ay ku soo rideen diyaarad miig ah isla markaana ay gacanta ku dhigeen duuliyihii kaxeynayay diyaaradaasi sarkaal u hadlay TPLF oo ka soo muuqday TV-ga maamulkooda waxa uu sheegay in sarkaalkan uu ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ku takhasusay duulinta diyaaradaha isla markaana uu soo tababaray Mila Zanawi oo ka soo jeeday qoomiyaddan waxana ay sheegeen in uu laayay dad badan isagoo fulinaya awaamirta Abiy Ahmed TPLF waxa ay rabtaa in ciidan kasta oo cagta soo dhigay gobolkooda uusan ka bixin gobolka Abiyana waxa uu doonayaa inuu soo afjaro ciidamada Tigreega Maqalla inta isan qabsan ciidamada dawladda ka hor waxa dagaalka qaadayay ciidamada dawladda laakiin hadda Tigreegu waxa ay u muuqdaan inay iyagu maamulayaan dagaalka oo waxa ay weeraro ku qaadayaan meelaha laga qabsaday iyagoo doonaya in ciidamada dawladda isugu geeyaan magaalada Maqalla dhinaca kale hoggaamiyaha jabhada xoreynta dadka Tigreega waxa uu sheegay in ciidamadiisa ay ka dagaalamayaan duuleedka magaalada Maqalla wixii tafaasiil dheeraad ah ay ku soo kordhay dagaaladan wararkeena dambe ayaan ku soo sheegi doonaa sargaal cusub oo ka tirsan ciidamada Iran ayaa lagu dilay xuduuda ay wadaagaan wadamada Suuriya iyo Iraq. Wararkana soo gaaraya ayaa waxa ay ku waramayaan in maanta sargaal sare oo ka tirsan dawladda Shiicada ah ee Iran lagu dilay xadka u dhaxeeya Iraq iyo Suuriya. Ila sirdoon oo ka tirsan dawladda Iraq ayaa xaqiijiyay in taliyihii ilaalada kacaanka ee Iran Muslim Shahdan maanta lagu dilay isaga iyo saddex ka mid ah ilaaladiisa xadka kala qaybiya Iraq iyo Syria. Wararku waxay intaas ku darayaan in sargaalkan dilkiisa loo adeegsaday sida la sheegay diyaarad daroon ah kadib markii uu ka gudbay marinka Al-Qaim ee dhanka Syria. Ilaa iyo hadda wax war ah kama aysan soo saarin xukuumadda Tehran dilka loo geystay sargaalkan. Dilkan ayaa ku soo aadaya xilli maalmo ka hor lagu dilay weerar qarax loo adeegsaday Muxsin Faqruzada oo ahaa saynisyahan ku takhasusay hubka nukleerka kaasoo ka tirsanaa dawladda Shiicada ah ee Iran. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eegihiin. waa tahay dhageystayaal, wali qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxaa wareysiidayaan isla marinaa idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayuuna idinkaga imaanayaa. Waxaa idiin soo wadnaa oo qaybaha dambe ee barnaamijka aad ku dhageysan doontaan zakada xoolaha nool oo laga qaybiyey deegaan Horle oo ka tirsan Shabeelaha Hoose iyo sidoo kale gobolka Jubbada Hoose, balse markaan aynu aadno magaalada Muqdisho. Dhowaan manhaj cusub oo ay daabacday wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ayaa waxaa ka mid ahaa buug ka hadlaya juqraafiga, kaasoo lagu qoray arrin khatar ku ah kheyraadka badda Soomaaliyeed. Badka badda Soomaaliya ayaa ah 3,303 kilomitir oo isku weer ah, balse manhajka cusub ee dowladda farmaajo ay daah furtay ayaa lagu sheegay in Soomaalida ay leeyihiin keliya bad badeed oo dhan 2,800 kilomitir. Arrintan ayaa halis cusub u abuuri karta waayitaanka kheyraad badan oo ay Soomaalidu leeyihiin. Manhajkan ayaa hadda waxaa lagu faraqay iskuulo ku yaala magaalooyin ay ka mid tahay Muqdisho, kaasoo la barayo caruurta soo koreysa, isla markaana loogu sheegayo keliya caruurtaas inay Soomaalidu leedahay 2,800 kilomitir oo keliya. Haddaba qaar ka mid ah barayaasha iskuulada xamar ayaa sheegay in arrintani mas-uuliyad darro ku noqonayso haddii ay khaladkaas caruurta u meeriyaan. Waa kan mid ka mid ah macallimiinta iskuulada xamar oo sheegaya inay awal hore shaki ka qabeen sababta loo hakiyay kiiska dacwada badda oo uu farmaajo Kenya u saxiixay. Waxaa jiray muddo badan in muran uu ka dhex jiray Kenya iyo Soomaaliya, oo aad og tahay marka wax loo yaqaano maritime dispute wax la yiraahdo oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Dowladdan ka horreysay Xasan Sheikh inay dacwo geysay markaas maxkamadda ICJ-da, dacwadaas inay hakatay muddo 3 jeer dib loo dhigay, shakigaas badan ummaddu ay qabto, dowladduna aanay weli ka hadlin meesha arrintaasi marayso. Marka waxaa la yidhi moogtahay ciyaar haddan wax ku jira maxaabiinta loo tuma. Aniga marka waxaa shakigay gelay waxay ahayd maxaa la yidhaahdaa markii intaas arrintii badda murankeedu soo taagnaa, haddana cid ka hadlaysa aanan arag oo maaragtay oo ah madaxda dowladda. Marka aan arkay maadadan anugu macalin dhigaan ahay oo macalin social teacher aan ahay, marka waxa aan barayaana ay tahay ardaydii Soomaaliyeed inaan baro juqraafigii Soomaaliya oo aniga aan maadadii sharcayo, waxaan u arkay mas-uuliyaddii saaran mas-uuliyaddaasna aan la wadaagi karo bulshada Soomaaliyeed. Di qalab mubdiciy oo wax qaldan ay jiraan inay wasaaraddu saxdo hadday aragto, haddii kale oo wax jiraanna meesha wax u jiraan loo raadiyo. Marka aniga marka mas-uuliyaddaas waxaan arkay haddii aad maanta macalin tahay maadadana aad dhigayso, haddaa ardayda u akhriso oo islaam waxaan u dhacaan qaladka inay wax ku yeelanayaan arag, macnaha koostiga Soomaaliya macnaha waxa weeyaan haddii xitaa adiga aad barto oo warsayada Wikipedia aad gasho, xita uu kuu sheegaya macnaha masaaxada dhulka masaaxada fi Soomaal macnaha waxa weeyaan biriga waa 6,307 kilomitr square. Marka biriga laga hadlahay badda marka laga hadlayana waxa weeyaan 6,303 kilomitr oo dherer weeyaan, markaas waxa weeyaan badda Soomaaliya. Marka sida anagu aan ku naqiinay sidaas ay ahayd, markaasi waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa masaaxada biriguna sidaas ay ahayd, koostiga birigiisuna sidaas u ahaa. Hadda waxaa ku qoran maxaa la yiraahdaa manajkan dambe maadada markaasi waxa weeyaan juqraafiga ee fasalka 2-aad, waxaa ku qoran 2,800 markaasi kilomitr long, macnaha inay tahay dherarka badda Soomaaliya marka amada marka taas shaki weyn degelisay hadii marka uu qalad badiyay ay wasaaradu waa aragtay in badan maartay in shalay ilaa maanta waa la wareejinayaa warqadaas wax ka jawaabay hadda ma aan arkinin ani wasaaradu oo shaqeeyay sirkaal wasaaradeed oo shaqeeyay ma ay dawladda oo shaqeeyo macallin alaahay waajibaadkayguna intaas uu leeyahay inaan sheego hadii la kala jiro oo 2008 oo laga jiro 3,333 km waxa soo haraya 5,333 km ayaa soo haraysa 5,333 km oo dheer ayaa maqnaanaysa oo markaas wax weyn oo coastiga Soomaaliya waa dhul hadii la qiyaaso macnaha Muqdisho iyo Kismaayo inta isu jiraan ka badan marka dhererka macnaha marka la fiiriyo macnaha waa isku meel ku qoran masaaxada dhulka dadka biriga maarag iyo markaasi waxa weeyaan dheerka xeebta isku meel ay ku qoreen aniga waxa jira marka maadaama ay hal macnaha waxa weeyaan hal bay isku wada qoreen oo hal fakra ku wada qoreen waxaan u arkay hadii tan la saxay biriga tan wala sixi kare marka waxa tanina u saxan tahay tanina u qaldan tahay oo isku meel ku yaala hadii loo beejiyeen ama maxaa la yiraahdaa laba yimid ay ku kala jiraan waxbay aan lahayn marka xoogaa arintaas aniga shaki gelisay 500 km oo badda Soomaaliya ah ay in kartay xukuumadda Farmaajo taas oo dad badan oo Soomaaliyeed ay u fasirteen in ay u gacan gelisay dawladda Kenya oo xilli horeba u hanqaltaageysay qaybo ka mid ah badda Soomaaliya anistu bi ahlin humu ikhwatun ra'awni bi hubbin wa ikrami wa hagaag dhageystayaal wali qaybaha dhexe ee barnaamijka dhawaa wareysiyadayn ku guda jirnaa waxaa idinku soo maqan oo qaybaha dambe ee barnaamijka aad ku dhageysan doontaan faa'iidada caafimaad ee leedahay basasha balse markaan waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee warbixin aynu kaga hadlayno zakada xoolaha nool oo laga qaybiyay degmooyin iyo deegaano hor leh oo ka tirsan Shabeelaha Hoose Mahad Cubeyd ayaa soo jeedinaya جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا ديغاند لغا قيبيي حولها سكادا كوما كوبنا وكاليا هالكي تولي عن هريو سو شاقني أدنكو هريو سو مقلي ددن يرأه وقادن يحولا إسوغي جرقيل لأ يواري ayaa haddana waxaa si taas la mid ah looga qaybiyay sekada xoolaha tuulada Garasdhaa ee hoos tagta degmada Barawe ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaadna caawa maqli doontaan fuqara iyo masaakiin kale oo la siinayo tiro geelo iyo ari isugu jirta waxaana idin soo gudbin doonaa caawa tirada xoolaha sekada ee tuuladaas laga qaybiyay islaamuna jaa liyabqa salaam diyaan wa nooran fi dunya dhalaam balse intaas ka hor waxaa goobta sekada lagu qaybinayay gabay ka soo jeediyay mid ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed oo munaasabadda seka qaybinta ka soo qayb galay waana kan gabaygii ee ku soo dhawaada gabdheena waa aan sharciigu nalawalayay ashahada wiilki qiran noqoy walaalkeen wax kala la wadan wadiya waa wax kooma tale walaalkayga diinta wadan ku waramayay iga wari warbaan ku haya waa iya qayr galadu waxbay gobayeen dayn abidkooda waa inay gumaystaan dalkooy naga wareejane waa inay dadkeenni gubaan dinta nagu weyne waxay wagadu taba dagaal nagu warjeefanba waxay samada wiifan iyagoo dhulkii hawl ka taari weeyay waxay guri islaameed gubaan wiilna lagu weeyo maanta wadkoodii galay wahab ku daateen warankaygu waa gaaraya tan iyo warsowe waxaan goob isleeyahay haddaan weyna iga diidin makaroonka waa siyo taram iyo wehelkooda makaroonka waa siyo taram iyo walaalkooda وعلاذا كفارتي وصغضي اوغو هرهياني وربالدايا اوضيقي ترام اولولي هواي وربالدايا انو والايا هاي وضا عدياني وربالدايا اوهي سيا مزبايكا هرمرياني warbaldaya awow iyo awow abtiriyana warbaldaya inuu walan yahay wada cadeeyana warbaldaya amaal kila mari odaygi walnaay makaron wadkaagi galiyo weyna kuma dayo ilaahay wareer iyo ku sar wali iyo wawde kufriguna warkaagi nacyo weyna kuma day kufriguna warkaagi nacyo cadaw ku wiidaysay adigoo walaac weyn ku jiro weeyay ehelkaaga waran dhabarka ka galay wadnaha lagaaga soo saar amin farmaciyo waxay doonayaan gaala waraf laydo waa wixii ila nooga digay weheshi gaalade waddankeena gaaladu wanaag kuma walwalaane weligood waxay doonayaan inay goomaystaan wada way ninkii doonayo inuu wanaag gaaro webiyada uu waayn sanada laga warabsiyo ilaahay wuxuu nagu amriyo waanadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ha ka weecan waa quraar runtaad weheshan doontaane wadiiqada yaryare waalida ninan ku weecaynin waddankiisa ruuxan kufriga uga wareegaynin walaalkayga diinta u adaan ku waramayaaye iga weri warbaan ku ayaa wana iyo khayre gaalada ninan wacad la gelin lana walaaloobin waddadii rasuulka iyo ninan diinta laga weecin waddadii ilaah nagu amriyo waanadii nabiga sallallahu alayhi wasallam weynihiina untiyo ninan wacadki beenaynin makaroonka waashiyo kufriga lama wadeen hawle wacad runa taraamiya yuhuud lama wadaageene xabashida wareertana in badan kama walaaceene hadduu waran isdhaafsado kufrigo weeye waaye gacalkiisa kufrigoo isweeraaray marnaba kama walaaceene alxamdulilla waa dhihi ilaaha waa baryiya fiide allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar. Haddii aynu halkaa gabayga uga gudubno, waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa tirada xoolaha la qaybiyey maalinka. Geela haddii aan ku bilowno wuxuu gaarayaa 98 neef, lo'duna waxay gaaraysaa 78 neef, halka arigu gaarayo 665 neef. Tirada guud haddii aan soo gudbinana waxay gaaraysaa 841 neef. Intaas kadib waxaa la gudagalay qaybinta xoolaha, waxaana lagu bilaabay geela, waxaana sidii hore oo kale geela la bixinayay 5 neef, halka ay jirtay tiro intaa ka yar. Waana kuwan dadkii la siiyey geela oo hadlaya: alxamdulillaahi rabbil caalamiin, mahadda ilaaha iskale, maaragtay ilaahan ku mahadinaya oo ku shukrinayaa xoolahan oo la siiyey, laga soo qaaday dadkii maaragtay taajiriinta ahay, dadkii fuqriinta hadda la siiyey, ilaahan ku mahadinayaa. Kabacdigeed maamulka shabeellada hoose ah haddana ku mahadinayaa ilaahay inuu kor ka dhigo, oo ilaahay oo maamulka oo kor ka dhigo masaakiinta ay nooleeyaan, ayagana gacantooda ilaahay kor ka dhigo. Maaragtay gaaladana ay jabshaan aan ugu ducaynayaa. Maadada ugu horeyso sanadkan kow alaysiiyey sakowaad, 5 geela waa laysiiyey sakadaana iyo kow ah, sakada lamaad haddii ilaahay i gaarsiiyo naf oo ilaahay ugu gaarsiiyo, maamulkana kor allaha ka dhigo, waana inaan baxsho insha allah haddii ilaahaydna islaamka ilaahay kor ha ka dhigo, gaaladan allah jibsho. Walaayada shabeellada hoose geela maanta isiisay, shabeellada hoosoo dhan bari waa laga heestaahe ilaahay inuu gaaladaas bari ka kacsho aan ugu ducaynaa insha allah. Anigana kulley waa intii tabartayda waa maaragtay af iyo gacan iyo idin wax aan ku tiri karo, gaalo aan ku jibi karo ku jaba, maamulkana ilaahay kor ha ka dhigo. Si fiican farax saa'id aan ugu faraxsana, si saa'id aan ugu faraxsana, maya ma arkin, weli ma aanan arag. Maaragtay waa geel waa dhoobnaa jiray, wax bixi jireen maba jirinba, maamulkaana ilaahay maaragtay ilaahay noo keenay, ilaahayna noo kordhiyo. Haye ku soo dhow idaacaddii islaamiga ah Furqaan, adigoo ku bilaabay magacaaga. Magacaaga Ibraahim Cali Weedan. Maanta halkee ku sugan tahay? Garasdhaaya. Haye maxaa lagu siiyey marka? 5 neef aan galay. Yaa ku siiyey? Walaalida islaamka. Haye maxaad ugu duceysaa dadka laga soo qaaday kuwa ku siiyey? Intii lagu qaaday horta alxamdulillah, intii goobaan allahan barakaayo, intiina siidayna galantii kore allah ka dhigo. Horey muu qaadatay mise haddaa kuu horeyso? Kuwa. Amarka kuu horeyso? Haa. Inaan ilaahay in barakaayo muslimkanaanka. Masunkanaka kaalmay. Haa, inaan wal barakale dhagamo ilaahay in ka dhigo. Farxadaada ka hor mal maanta maadaama geel lagu siiyey? Alxamdulillah, farxaday ilaahay gorada kor, laakiin farxadan lahayd korta. Muslimiinta maxaad ugu duceysaa gaaladana ku habaaraysaa ugu dambeynta? Gaalada inta la jirtaba ilaahay inay jibiyo muslimkana ilaahay inay guursiyo soo dhawayda aad islaamiga ah furqaan adiga ku bilaabay magacaaga abdulqadir macallin maxamed ya abdulqadir maanta maxaa lagu siiyay neef geela ya ku siiyay marka walaayada islaamiga deegaanka lagu siiyay magaciisa garasdaay waa gartay horey ma u qaadatay geel mise hadda ku horeys hadda igu horeysa waa gartay ma dhaqaaleysa marka soo gadeysa waa dhaqaaleysa waxaa sidoo kale la qaybiyay lo'da waxaana ugu badnaa tiro ahaan inta la bixiyay 10 neef iyadoo ay jirtay tiro inta ka yar qaar ka mid ah dadkii la siiyay ayaana hadlaya ani magaciiga mubaarak maxamed abdulla waaye waxaan ku sugnahay deegaanka garasdaay walaayada islaamka 10 neef loo aysiisay waa dhaqaaleysana walaal islaamku waxaan ugu duceynaa in aan guul ilaahay sii gaaladan ilaahay jibi aan ugu duceynaa hadda igu horeysa inaan qaato farxadeed aad iyo aad u fiican tahay aad iyo aad boqol boqol ay farxadeed aad iyo aad u fiican tahay kulli hoolaha anti ilaahay cudurka aaran ilaahay siiyo cudurka ilaahay ka qabto ilaahay u badsha islaamkana guul ilaahay sii gaaladan ilaahay jibi aan ugu duceynaa hadar ku soo dhawayta aad islaamiga furqaan adiga ku bilaabay magacaaga asan way haye maanta maxaa lagu sii taban naf oo nuuce لؤه هي ديغان كل غوسي ها ديغان كما كان ما ها غرساي وايسا هي ها ان يا كوورجي مرك خوله خير لك سيس وريدي سوالده خوسا تاسا يوريجي ها الى كور الله ويل غادنا وهي فرشي روش الى يا ويل انت دت كلمش الى ان كلمش ما بس كووري سو قاطا مس هدا كووريس هي ما قاليس هدا مرك مسو غديسا waa dagaalina ma tan ber wa taab jirin lan sidaas taab lay ka noolay loona marka saas la taab amiya loona haddii la aragii waa la astura ma dhidheel ma jirta ay farxadada ka waran maanta ma sha Allah way sha Allah way fayr iyo ay jeeyti maxaa ugu duceysa gaaladana ku habaareysa ha gaaladan ilaahay Allah hajabi ilaahay inku Allah hajabi ilaahay kor Allah isiin weel ku taab ku kor Allah weel Assalaamu alaykum walaalahay muslimiin meel kasto joogtaan aan imaad celinaya xoolahan waxaan ku qaatay waxaan deganahay degmada Gowgow laba neef aan lagu sii halkaan maashaalla maanta aan i horeeyso xoolo la sii xoolo barakeysan la yiri wixii dhiibin ilaahay xoolo barakeysan agri mujaahidiinta meel kasto joogaan waxa la yeeyay madaxooda kor ilaahay ka dhiga ayaga dhigooda ku jiifnaa gaalada ilaahay subxaana wa taala ha jibiyo gaalada ilaahay jibiyo gaalada ilaahay jibiyo muslimiinta kor Allah ka dhig Allahu akbar Allahu akbar ilaahay muslimiinta kor ka dhig ma hore uma qaadan teen sa ka maanta ay horasa imaado sa ka maanta maasha Allah farxad aad dibsana maanta maasha Allah aad waa farxsanahay boqolkiisa waxaan u mahadcelina mujaahidiinta iyo dadkii maasha Allah dhiibeen ayaa u mahadcelinaya ariga ayaa ugu dambeyntii la qaybiyay isagana cadaad ahaan inta dad kale siinayay waxa ugu badnaa 30 neef oo ari ah halka ay jirtay tiro inta ka hooseysa waana kuwan dadkii la siiyay Salax Qasim Maxamed Caalim Maxamed Maxamed Caalim maanta waxaa la siiyay 30 dhiri ah maasha Allah waay waa u dhacay walaayada Islaam walaayada ISIS waa u dhacay kor Allah ka dhiga tii waari haysa Allah ka dhiga Ilaahay umrigeeda ha raajiyo kor Allah ka dhiga madaxdayna waaya Allah kor yeela ah waa dhaqaalay sarwa hadiis Ilaahay yiraa kreena ka gada ma jecel sakaro ma xamma qaadanin khayr allah ku siiye farxadeedu ma sha allah kaana aad baan u farxsanahay jab yaa laa allah ku ridi muslimiinta kor allah ka dhiga muslimiinta allah kor yeel walaadiyada islaami tii koraysa allah ka dhiga ay aad ku soo dhawayda aad islaamiga ah alfurqaan adiga ku bilaabay magacaaga magacayga sii ahmed umar alayra wa gart maanta maxaa halkan lagu siiye sodan neef oo iree yaa ku wareejiye marka sodankaas neef culumada islaamiyeed waa gartay horey muuqaatay sakadi hore arimise may marka ugu horeys may erma qaadi sakadi hore maxaad nasiib ahaan u hesh qaalto gel waa gartay hadda arigaan sodanka neef ah ma dhaqaaleysa soo gadeysa may waa dhaqaaleysa هي فرحه هذا بالمانت كور المدام صدنا فارين ما شاء الله ما شاء الله المسلمين ما حقو دعيسا قالدان اد كو هبارسا هي قالد قالد الى هنا وجبي مسلمين كور الله قد سلام محمد حسن ما انت ما حالكان لغو سي صدنا فار يا كو سي مرك ولايه الاسلام هي هوري مو قاعده اري هوري صدنا مسحدا كو هريس حدا يغ هريا waa gartay ma dhaqaaleysay hadda 30 neef soo gadeysa ma sha Allah waa dhaqaaleysana haye dadka muslimiinta laga soo qaaday dad kale ku siiyo maxaa ugu duceysa in ma sha Allah ilaahay qarsiyo adiga hadda maanta 30 neef ari ma filaysay mise waa wax kale ku tashayse ma filanayna 30 neef ari ah haye farxadaadi dareenkaaga ka hormar ma sha Allah farxadeeda saaid waa gaalada maxaad ku habaraysaa muslimiinta naga ugu duceysa ugu dambeyntii muslimiinta kor Allah ka dhiga cadawga cagtooda salaad gasho inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan warbixinadii aan kaga warramaynay qaybinta sekada xoolaha nool inta aan ku kulmayno mid la mid ah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu fi kulli rihaab linahsud an-nuura wa najlu ad-dabaab linahsud an-nuura wa najlu ad-dabaab Allahu akbar waa tahay wali barnaamijka dhawayaad caawa dhageysanaysan sidoo kale walaalidii islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa iyaduna waxay degmada Jammaame ee gobolka Jubada hoose ka qaybisay zakada xoolaha nool kuwaas oo ay qoysas badan ka faa'iideysteen dadka ayaa intooda badan waxaa la siinayay min 30 neef oo arya wariye maxamed ciise ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay xamdiga Alle kadib waxaan u mahadcelinayaa walaalida islaamka khaasatan walaalida degmada Jammaame oo halkan ugu wareejisay 10 neef oo lo ah oo aan u qaaday gabar aniga aan dhalay oo agoomaalay oo 6 caruur ah oo agooman ah oo waxaan gaar aan ku jirin marka alxamdulillaah waa ku mahadsan yihiin walaalada islaamka waxaan bogaadinaa dhamaan muslimiinta meel kasta ay ku nool yihiin waxaan farxad noo ah maanta inaan sharaacada islaamka aaga aan deganahay laga tadbiiqinaayo wanaag iyo faa'iido laga helana ay noo muuqato maktabka zakawaadka runtii waxa waa aad buu dadaalay dadka masaakiinta aan si wanaagsan ayaa wax loo siinaya waan ku faraxsanahay 10 ka neef oo meeshan uga nagala siiyay islaamkana waxa leenahay cizi iyo sharaf Allah u ziyadiyo cadawga islaamkana waxa waa Allah duleeyo gaaladana waxa waa jabi halaga Allah ku ridaan leenahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh anaga oo ka imid goobeen xoolaha jeesakaawaatiga waxaan lagu wareejiyay Jammaame degmada 30 neef oo ari ah aan lagu wareejiyay maktabka sakaawaatiga wadaayada islaamiga Jubbooyinka Jammaame faraxsanahay oo ku faraxsanahay wadaayada waa salaaman tahay waa ku mahadsan tahay cadaawadana Allah qabta iyo cadaawga alxamdulillaah shurbil caalamiin intaas uu baxay markii ugu horeysay aad qaadato zakoo markii ugu horeysay koobaad way zakanaga soo gaartay Jammaame ha qoyska annay zakanaga soo gaartay Jammaame waa markii koobaad intii zakada la qaaday ugu dambeyn walaalada maxaa ugu duceynaysa waxaan ugu duceynaa walaalada gacanteeda kor Allah ka dhiga gaalada Allah ha jabiyo meel ay joogto ba islaamka diinta Allah kor yeero gaaladana Allah ha jabiyo aan ugu horeen ku bilow magacaaga magacay faahmo Umar Cabdi haye maanta halkaan maxaa lagu sii waxaan lagu sii laba noofalo ah waa walaalidaana sii soo kumaasniyeen qaar Allah siiyo adawgan Allah ka qafto aan inta lagu sii waxaa lagu sii armooli Jammaame waa lagu sii waxa kala dhigmi jiraan waa gartay aan markii ugu horeysay miyaan lagu sii mise saddex waa hadda mar saddexaad waa ay ka waran farxadaa saaida oo farxsanahay walaalid qeyr Allah sii adawgan Allah ka qafto maxaa ugu duceynaysaa walaalaha ku siin walaalaha isaanas ilaahay qeyr sii mujahid ilaahay qeyr sii oo adawg Allah ka qafto nabad gali caalmaan ay ku caalmaan ugu horeen ku bilow magacaaga iyo wax lagu siin magacaygu waxa la yiraahdaa maxamed yunis ismaaciil waxaan deganahay deegaanka bulguduud saaka walaayada waxay ugu caasuntay ay ii siisay qayb ahaan 30 neef oo ari ah zakada waa maktabka zakawaadka waa gartay markii ugu horeysay miyaa lagu siiyay zakadan haa waa markii ugu horeysay in badan kale insha Allah waxaan ka rajaynayaa zakadeeda in aniga maartay wax laga qaado sidii kor dad loo siiyo waa gartay ka waran dareenka farxadeen dareenkayga farxadeed ma sha Allah maanta iyo maalin walba dareenkayga farxadeed aad buu fiicnaa walaalaha ku siiyeen 30 neef maxaa ugu duceynaysa walaalaha siiyeen 30 neef waxaan ugu duceynayaa khari baraka badan bashbashi barwaaqo libin aan dhamaaneynin islaamka fadigiisa Allah subhanahu wa ta'ala ka sokey lagu helay xoolahan zakawaadka ah waxaan rajaynayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu cizi iyo sharaf siiyo bismillaah alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah ana waa Cabdi Maxamed Axmed Gaasir waxa oo degan tuulada magmaas magay sheekta iyo intuu oo yaani walaalada jamaam ugu wareejisay ee saddex nafoo ari ah mahadiraha iska leh walaalada jubooyinka ku mahadsan anigoo dalay iska oo ka imid tuulada ee maaragtay ii sheegtay yoontooy saasaa jirto waxaan u sheegay walaalada islaanka mahadiraha iska leh ikana waa ku mahadiyaa islaanka kor allah ka dhigay gaalada allah jabiyey wuxuu garabkooda la socdo ilaahay idinkii saasaa ilaahay ka baryaynaa waana ku mahadsanna waana tii ugu horreysa oo laygu siiyey sika ahaan mahadaas ilaaha iskale walaalayaal jubooyinka waa ku mahadsan tahay gaaladana allah jabiyey islaanka kor allah ka dhigo ilaahay idinkiisa idan kale aana ahayn asalaamu calaykum waraxmatullah bismi illahi raxmaan raxiim magacay nuur maxamed ismaa abikir aliyada magarad waxaa ka imiday tuulooyinka oo jamaama hoosimaado laftaa quur aa ka imiday maxaa lagu siiyey waxaa la siiyey maqaalan geela la siiyey walaada qaala geela ay siisay markii ugu horreysa miya oo iska lagu siiyey markii u horreysay oo wax zakal la siiyo hadda u koobay wax zakal la siiyo ha ka hor markii dareenkaaga farxadeed dareenkaaga farxadeed aad ay u fiicdaa ilaaha mahad iska le horta markood ilaaha mahad iska le marka labaad walaada waxa uu macnaa oo maad celinaya hadda qaalan geela macnaa ay siisay alxamdulillah bismillaahi raxmaani raxiim aniga oo degmadeyda ataha degmada jamaama oo magaceega la yidhaahda sidcaale cumar waxaa la ii siiyey qaalan geel walaayadla i siisay ilaahay maraadkooda ha sahlo adduunya fa namco aqra filjanna uu duceeyey ilaahay wax daran allah naga hay dhammaan daanyabo markii ugu horreysa miya oo lagu siiyo sikadaan laba kale la siiyey maxaa ugu duceynaysaa walaalaha ku siiyey walaalaha isii muraadkooda adduunya aakhira ilaahay ee sahlo gaaladeenna ilaahay ha jabiyo ilaahay ha jabiyo ilaahay ha jabiyo waxa kaloo sheegay ma jirta ma usaa adduunya waxaa la yidhaha khayrul acmaali khawaatimuhaa wax dhibaata male ilaahay muraadka sahlo khayrna allah noo siiyo inta na siisay io intii amarka baxasay io inta na siiyaba إلهي كر الله كنده سأبقى فخورا بإسلامي gunta iyo gabagabada barnaamijka dhowaha wareysiyada ayaa isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ka hadlaysa waxtarka ay leedahay basasha warbixintan waxa ay ku baxday barnaamijka aqoon iyo ogaal oo habeen weliba oo talaada ah ka baxa alfurqaan waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan cilmi baarisyo badan ayaa bannaanka soo dhigaya in cunista basasha faa'iido badan oo caafimaad ku lamaanan yihiin inkastoo ay qarmuunayso urta afka haddana waxay daraasadahaasi soo jeediyeen in qofka uu ka cuno xaddi ku filan sidaasi darteed haddii aanu qofku hore u cuni jirin basasha waxaa hubaal ah inuu cuni doono haddii uu dhagaysto faa'iidooyinka soo socda waxay daawo u tahay xanuunada fudud ee wadnaha basashu waa daawo ka hortag u ah xanuunada fudud ee wadnaha cilmi baarisyo la sameeyeyna waxay iftiimiyeen in maadada la yidhaahda antioxidanti oo basasha laga helo ay qofka ka caawiso inuu iska saaro waxyaabaha sababa xanuunada sahlan ee wadnaha ku dhaca waxay ka shaqaysiisaa habdhiska difaaca immunity maadada phytochemicals ee laga helo basasha waxay jirka ku badisaa fitamin c kaasoo u wanaagsan habdhiska difaaca cudurrada ee jirka qofka basal dheeli tiran cunanaya ee cuntada ku darsada waxa uu si fiican isaga difaacaa xanuunada ay ka mid yihiin lafagaraaca iyo hargabka waxay u wanaagsan tahay hurda la'aanta sidoo kale maadada phytochemicals ee ku jirta basasha waxay qofka daawo kaga tahay hurda la'aanta qofka markuu cuno basasha ee uu cuntada ku darsado waxaa hubaal ah oo daraasado la sameeyey ee sheegeen inuu hurdo fiican habeenkaas helayo dalalka qaar markii uu qofka ka cawdo hurda la'aan waxyaabaha loo qoro waxaa ka mid ah basasha waxay gubtaa duxda qofka markuu cunto cuno wuxuu u baahan yahay inta jirka uu u baahan yahay intaan ahayn uu jirka ka daadiyo taasna waxaa qofka ka caawin karta inuu jimicsi sameeyo ama cuntada ku darsado basal badan waxay baabi'isaa haaraha basasha uu ku badan yahay fitamin c iyo maadada la yidhaahdo antiseptic waxaanay arrintaasi qofka basasha cuno u saamaxdaa inay baaba'aan haddii uu leeyahay haaraha dhabannada ku dhaga waxaanu qofka basasha oo ceeriin ah ku xoqi karaa intuu laba jeex ka kala dhigo dhabannada ama maqaarka madowgu ku dhago ama waxa uu ku qasi karaa caano ciir ah ama la fadhiisiyey inta uu basasha ridqo waxaanu muddo 10 ilaa 15 daqiiqo ah ku daynayaa maqaarka kadibna biyo qabow ayuu isaga dhaqayaa taasna waxaa lagu arkay tijaabooyin iyo daraasado la sameeyey waxaana lagu guulaystay in haaraha basashu jarto waxay dheeli tirtaa sokorta dhiigga ku jirta qofka macaanka qaba waxaa inta badan lagula taliyaa inuu cuntada ku darsado basasha taasina waxay u saamaxday in dhiigiisa xadiga sokorta ee ku jirta dheelitirmo calool xanuunka ayay daawo u tahay basashu waxay ku jirtaa waxyaabo daawo u ah xanuunka iyo garaaca bakteeriyadan laysa taasina waxay keentaa in qofka cuna aanu caabuq caloosha ku yeelan halka ay sidoo kalena ka caawiso in gaastariiga qofka aanu ku dhicin sidoo kale cilmi baaris la sameeyay sanadkii 2016 ayaa lagu ogaaday in basasha oo casiir laga sameeyo ay hoos u dhigto kana hortagto bidaarta intaas ayaan caawa dhageystayaal ku soo afmeerinaa barnaamijka dhow waxa wareysiyada aad ku dhageysateen qodob kala duwan kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السامي بنعظيمه والسامي.